राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 22 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम स्वाभाविक में अस्वाभाविक बुद्धि, अस्वाभाविक में स्वाभाव बुद्धि हो गई है। संसार वो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। ये बनता बिगड़ता चलता नष्ट होता है, स्वाभाविक नहीं है। इसमें बात होगी तो स्वाभाविक है, संसार तो स्वाभाविक है और परमात्मा स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। उसमें अस्वाभाविक वो तो करेंगे तब होगा, प्राप्ति होगी, उद्योग करेगा तब होगी। वो प्राप्ति कहाँ है? संसार तो है। अरे भाई संसार नहीं है, परमात्मा ही है। स्वाभाविक तो परमात्मा है, परंतु स्वाभाविक में तो अस्वाभाविक बुद्धि हो गई। वो तो उद्योग करने से मिलेंगे और संसार स्वाभाविक है। स्वाभाविक संसार नहीं है, स्वाभाविक अभाव है। संसार का स्वाभाविक अभाव भाव कहाँ है? नाशतो विद्य देवासत भावन विधि, भाव नहीं इसका। एक क्षण भी भाव नहीं, एक सत्ता नहीं है। अस्वाभाविक बिल्कुल नष्ट हो रहा है, कितने एकदम अभाव हो रहा है। परंतु इसमें स्वाभाविक वृत्ति होगी, स्वाभाविक। और परमात्मा तो करेंगे तब होगा, उद्योग करेंगे तो परमात्मा प्राप्त होगा। तो बात नहीं, परमात्मा तो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। संसार स्वतः सिद्ध नहीं है, ये तो परतः सिद्ध है। सत के द्वारा ही संसार की सत्ता सिद्ध होती है। स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं सत, असत की। संसार की स्वतंत्र सत्ता कहाँ है? जासु सत्यता तेज माया, भाष सत्य मोह सहाया। असत भी माया सत दिखती है मूर्ता के कारण से, मोह की सहायता है। जासु सत्यता है, वो सत्य वो स्वाभाविक है, वो सहज है, स्वतः है, मौजूद है। उसको मौजूद कहते हैं। संसार मौजूद है क्या? परमात्मा मौजूद है, पर उसको अस्वाभाविक मान दिया, स्वाभाविक नहीं है। इनको स्वाभाविक मान दिया, यही बाधा हुई है। खास बाधा ये है, परमात्मा स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। संसार में जो स्वाभाविक बुद्धि है ये हट जाएगा। नहीं संसार, एक बात बड़ी विलक्षण में नहीं होती है कि संसार का वियोग नित्य है। इसका वियोग होगा ही, अरे वियोग था, अरे वियोग हो रहा है, अरे वियोग ही होगा। वियोग ही सत्य है इसमें। अरे परमात्मा योग नित्य है, उसका संबंध नित्य पहले भी थे, अब भी है, अगर ही रहेगा। उसका वियोग कभी हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। ये भावना आ जानी चाहिए मन में कि परमात्मा का वियोग कभी होता था ही नहीं, वियोग है ही नहीं, अरे कभी वियोग होगा ही नहीं। अरे संसार का संयोग होता है, वियोग होता है, मगर संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है संसार का। संसार का वियोग नित्य है। आप हमारे पहले पहचान नहीं थी और अंत में नहीं रहेगी, आप हम साथ नहीं रहेंगे। वियोग नित्य है, अरे अभी वियोग हो रहा है निरंतर। अरे परमात्मा स्वतंत्र निरंतर सत्य है, सिद्ध है, स्वाभाविक है। तो ये भावना जानी चाहिए मन में कि परमात्मा है, कहाँ है, कैसे जहाँ है, परिपूर्ण परमात्मा है ही परमात्मा, संसार है ही नहीं। ये जितने बैठे आज 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, पर परमात्मा हजारों लाखों वर्ष पहले भी थे, अब भी है, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष बाद भी रहेंगे। तो मौजूद तो परमात्मा ही हुए। इसमें जो सत्य तो बुद्धि है ना, ये बाधा है। परमात्मा प्राप्ति में बाधा हो रही है, नहीं मैं है बुद्धि हो गई, तो है मैं नहीं बुद्धि हो गई। ये विपरीत धारणा है। परमात्मा है, हमारे वो देखते नहीं पर है। गोपिकाएं भगवान को ढूंढने लगी तो गोपी गीत में गया है कि दैत्य दृश्यताम दिक्षुता अवकाश त्वयि धृता सर्वस्त्वाम चिन्हते। हम दर्शन दिशा में देखते हैं तो दैत्य दृश्यताम दिख जाओ, अब दिख जाओ, दिख जाओ अर्थ करो तो हो तो सही, कृपा करो दिख जाओ, आप हम देखना चाहते हैं तो हम विचन आप ढूंढती है तो दृश्य तो भगवान क्या ताशा महावीर वो सौरी स्वयं मुखाम भज उस गोपिकाओं के बीच में ही भीतरी बीच में ही बैठी थी, बीच में ताशाम आविर्भव से उनके बीच में प्रकट हो गए। पीताम्बर की साक्षात मन मन मत बड़े सुंदर पीत माला पहनी हुई पीताम्बर पहना हुआ आविर्भूत सौरी प्रकट हो गए बीच में। तो बीच में थे तभी तो प्रकट हुए, एक बल्ला जी के थम्भे में थे तभी तो प्रकट हुए, नहीं तो कैसे प्रकट होते। प्रकट हुए अर्थ हुआ कि आप प्रकट थे पहले, ऐसे भगवान अप्रकट है। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति से अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त स्वरूप से संसार दिखता है। जो व्यक्त दिखता है वो तो है अव्यक्त, जो अव्यक्त है वो है व्यक्त। बात तो ये है ये दिखता है, ये दिखता है, ये नहीं है, क्यों ये नहीं था नहीं हो जाएगा और अभी नहीं मैं जा रहा है। किसी क्षण भी ये टिकता नहीं है, केवल नहीं मैं जा रहा है प्रत्येक में। पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और नहीं मैं जा रहा तो नहीं नहीं है। परमात्मा पहले भी थे पीछे भी रहेंगे अब भी है, सदैव सोमे अहमेवा समेवाग्री नान्य सदस्य परम प्रसाद यदचित योग शिष्य सौस्म्य चतुस्वरी भागवत में ये बात बताते खास। अहमेवा समग्री मैं ही था पहले और अब भी मैं ही हूँ, अगर मैं ही रहूंगा तो वो परमात्मा है उसको मान ले। ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी चक्षुष देखे, इन चक्षु नहीं देखेंगे, ये चक्षु सर्व चक्षु है तो ये चक्षु जिस जाति की है उस जाति को देखेंगे। और ज्ञान चक्षु वो देखेंगे, वो ज्ञान रूप है तो ज्ञान रूपी चक्षु से देखेंगे। तीन तरह की चक्षु आती है गीता में, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु, एक सर्व चक्षु। तो सर्व चक्षु से गीता ये ज्ञान से दी परमात्मा, दिव्य चक्षु देखते विराट रूप दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्चिम योगेश्वर न तुम आवश्यक से दृश्य माने जाइए। स्वचक्षुषा इन सर्व चक्षु से नहीं देखेगा, अपने कोई दिखता है कुछ बात ज्ञान चक्षु दिखता है ना परमात्मा है, ज्ञान चक्षु दिखता है आंख का नहीं था, आंख से नहीं दिखते, ज्ञान चक्षु दिखते परमात्मा है सब में है, वही है, वही है नाम परमात्मा ही है, संसार तो नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये नष्ट होने वाले में अविनाशी है, वो है। जो मेहंदी के पान में लाली लखी न जाए, मेहंदी का पान है पीस कर कपड़ छान कर देखो तो मिले नहीं, रख दे तो लाल हो जाए, हरी हरी दिखे, ऐसे वो परमात्मा सब में है। वो लाली परमात्मा की है, ये शोभा सुंदरता अच्छापन परमात्मा का ही है। इसमें कहाँ है शरीर डेढ़ दो मन का थैला टुकड़ा टुकड़ा कर देख दो तोड़े दो तो इसकी बढ़िया नहीं निकलेगी थोड़े बढ़ती भी बढ़िया नहीं है और बढ़िया दिखता है तो परमात्मा के कारण से दिखता है। ऐसे संसार की सत्ता परमात्मा से ही है, स्वतंत्र सत्ता ही नहीं, स्वतंत्र अभाव में जा रहा निरंतर। जस सत्यता ते जड़ माया भास सत्य वो साया है नाम परमात्मा है बस। आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप है ही आपका स्वरूप है, ये सही आपका स्वरूप नहीं है। सही तो किसी क्षण नहीं टिकता, हरदम अभाव में जा रहा है, हरदम अभाव में जा रहा है, पहले भी अभाव ही था और फिर भी अभाव ही होगा, हर अभाव में निरंतर जा रहा है। ये बह मैगम जी रहे हैं, हमारा शरीर जी रहा है, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहा है। कितने वर्ष आ गए, उतने तो मर गए, अब मर गए इसमें संदेह नहीं है, अब जीना कितना इसका पता नहीं। मैं इतना दिन तो मर ही गए, वे तो मृत्यु हो ही गई, मैं जी गए, जी गए, जीत नहीं है। बस कार्ड बनाते है, जी गए साहब, अरे गए वर्ष से 12 वर्ष 12 महीने तो खत्म हो गया, तो मर गए, कम हो गए। बिल्कुल पक्की बात है कि जीना कम हो गया है, और मुझे आनंद बनाते हैं कि जी गए। रंगी को नारंगी कह, चलती को कह गाड़ी, समझा, ऐसी बात है। और भी बात, रंगी को नारंगी कह, चलती को कह गाड़ी, वो उसको कहते उखली, कहते हैं ये बात है महाराज। तो परमात्मा है ये मान ले, आंख मिश्र मान ले रहे हैं परमात्मा है, कहते दिखता नहीं, अरे दिखता नहीं, परंतु आप जो देखते हो वो आप जो देखते हो मानो भीतर से आप जानते हो ना, वो आप है, ये नहीं है, ये आंखों से दिखने वाला नहीं है। आंखें और दिखने एक जाति की है, आंखों को आदर दोगे तो यही दिखेगा, और बुद्धि को आदर दोगे तो परमात्मा दिखेंगे, उसमें भी स्वयं को आदर दोगे तो स्वयं आत्मन आत्मान पुरुषोत्तम, अपने से अपने आप को अपने आप जानते हैं भगवान। तो आप जो जानकार है, ज्ञान है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान व्यक्ति मात्र। विश्वास से पहले विश्वास कर लो, मौजूद है वो परमात्मा हरदम निरंतर रहता, कभी अभाव नहीं हुआ, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, उसका अभाव हो ही नहीं सकता, वो है। और ये नहीं है, नहीं में है बुद्धि हो गई तो है परमात्मा लुप्त हो गए, नहीं वो है मान लिया तो है दिखना बंद हो गया। तो इसमें मान ले स्वास्थ्य से संतों बुद्धि है परमात्मा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। नष्ट होने वाला अविनाशी वो है जो बदले रहते, ये सब बदलता है, ये सब बदलता है, मूल बदलता नहीं। मूल जो परमात्मा है वो है जो का त्यों मौजूद है, वो कभी बदला नहीं, कब बदलेगा नहीं, कब बदल सकता ही नहीं, वो है जो तो रहता है। उसी को प्राप्त करने का नाम मुक्ति है, इसको है मानने का नाम बंधन है। बंधन तो असत्य है, मुक्ति सत्य है। इस बार तो बंधन मिट जाता है, बंधन सत्य होता तो मिटता नहीं कभी, तो ये मिट रहा है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति, सब में परमात्मा है, परमात्मा देखते हैं। जो महात्मा हुए हैं, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है भाई है परमात्मा है। एक दृष्टांत आता है, नदी के पार जाने के लिए 10 आदमी आए, 10 में आए तो दूसरे कह दिए भाई तुम 10 हो, 10 हो कह दिए, सुन गया, नदी के पार गया तो गिना, गिना से 9 10 10 मिले, 1 2 4 5 6 7 8 9 9। दूसरा गणे तो 9, तीसरा गणे तो 9, एक आदमी डूब गया, एक दो नदी में डूब गया। 10 आदमी चले थे, रंगा भी रहे, तो एक आदमी बड़ी दुख हुई, एक आदमी डूब गया। 10 आदमी थे हम, जो 9 ही रहे, जो एक कहो मतलब एक आदमी डूब गया, उसने कहा नहीं डूब नहीं है, है बताओ ला दो गए बताओ, बताए हुए है। तो विश्व में सच्चा आदमी है कहे तो है, हो गई तो गंध गंध नौ कर दो सा दशमस तुमस, ये दशम तू है, ओ मिल गया, हाँ सब मिल गया, 10 आदमी मिल गया। वो गिने दूसरों को गिने, अपने गिने नहीं, अपने बता गए नौ आदमी का दसमस तुमसी, दूसरा तू है दसवा। चलो ठीक है, देखो आदमी एक आदमी खोया हुआ मिल गया, समझे? अरे खोया था ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा मिल गए साहब, बड़े परमात्मा खोजने परमात्मा मिल गए, और मिल गए कोई वो थे ही वही, अब मिल गए दसमस तो वसी, दसवा तू है। अब सगड़े गिने, सब गिने नव नव निकले, सगड़े निकले, सबने गिन देख लिया, आदमी नौ के नौ ही मिले, न दसों खो गए न दसवा तू है, सट मिल गए, आशा मिल गए, मिल गया। तो ये बात है महाराज, वो अपने को देखता नहीं, अपने जो है जी सत्ता है नहीं आपकी, मैं हूं, मैं है ये तो है संसार, और हूं है ये परमात्मा, आप है वो है कोई हूं कह दिया, मैं होने से हूं हो गया, तो आपका सत्ता स्वरूप है रूप है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। गिने वो गिन तो खुद तो गिने नहीं, लौका लौका नहीं, सब ने गिन लिया, सब ने गिन लिया, नौ सौ बता दसवा निकले ही नहीं, मिले ही नहीं, फिर जट मिल गया। इस तरह से परमात्मा है ये है नहीं भाई, परमात्मा है कि नहीं है वो तो ये है, पर कहां से आया? ये एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है, ये नष्ट होता हुआ जो है दिखता है वो है कि सत्ता से दिखता है। इसे जैसे स्फटिक मणि का पत्थर होता है तो लाल पर दी तो वो लाल दी है, दुगल साहब लाल दी है तो वो लाल ही नीचे है, उस लाली से वो लाल दिखता है, खुद में लाल है नहीं, तो खुद में सत्ता है ही नहीं, भीतर में एक सत्ता है उसी से है दिखता है, सत्ता दिखता है भीतर में, सत्य परिपूर्ण है उस सत्ता से ही, सत्ता दिखती है कहाँ, एक क्षण भी नहीं संसार, एक क्षण भी नहीं चुका, केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है, जैसे गंगा जी है कल की जगह ही, ऐसा गंगा जी कल की जगह ही है, अरे कल की जगह कैसे चले, हरदम बह रही है कल की जगह, जो वो संसार बह रहा है बड़ा तेजी से, जब वह समुद्र में जा रही है ऐसे सब संसार मौत में जा रहा है, मृत्यु संसार सागर, ये मृत्यु संसार सागर है, संसार सागर मौत का सम्मान, मौत का ही भाई, मौत ही मौत भरी हुई इसमें सब, सिवाय मृत्यु को कुछ है ही नहीं, सिवाय मृत्यु को कुछ नहीं, मरने मरने वाला है, बेग में बह रहा है, पर उस बेग बहने वाले बेग में है एक शिला है जो भी तो है, कितना ही बाढ़ आ जाए कितना ही बेग आ जाए वो है ही नहीं रहती है, गंगा जी में कभी रेती आ जाती, बत्ती आ जाती, कभी श्वास आ जाता, कभी कूड़ा कचरा आ जाता, कोई मुर्दा बद आ जाता मुर्दे, कोई तरता हुआ आदमी आ जाता है, शिला में ना आदमी है ना वे में मिट्टी है ना कूड़ा करकट है, वो तो है जो भी है, इस तरह से विनश्यत सु अविनश्यंतम परमात्मा है देखे सब में है, हमारे भरूस में मया तत्विदम सर्वम, भगवान कहते हैं मेरे से सब व्याप्त है, तो भगवान को देखे जैसे प्रकाश है ना, ये प्रकाश ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, ऐसे ये दिखता है दिखता है, परमात्मा का प्रकाश है वो है, और ये नहीं है परंतु स्वाभाविक है उसकी दृष्टि नहीं, और अस्वाभाविक है संसार इसकी दृष्टि है कि ये है, नहीं को है मान लेते है को नहीं मान लिया, अब इसे उल्टू तो इतम काम ठीक हो जाए, इसको नहीं कि नहीं है कह है परमात्मा है, ये नहीं है परमात्मा है। सरदार शहर में चातुर्मास हुआ तो अंतिम रात में टीमा में चले गए, आदमी घड़ा इकट्ठा हुए तो रेत में चले गए, सब इकट्ठे हुए तो बात याद आ गई, वो उसमें कहा देखो भाई भगवान का जप करना नहीं, हरे राम हरे कहते हरे कृष्ण है ही नहीं, हरे हरे हरे हरे कृष्ण भी हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। मनुष्य संसार नहीं है, हरे राम राम जी है हरे, ये सब नहीं था पहले पीछे नहीं रहेगा तो अब भी हरे हरे हरे सब भरा गया। हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मानो हरे के तो संसार खत्म, राम जी के तो भगवान मौजूद। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कैसी बड़ी बात है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे जप करे बेटा मेरा बेटा, और संसार नहीं है परमात्मा है तो मोज हो जाए अंदर। अरे मिलेगा भाई जो है वही मिलेगा, नहीं कैसे मिलेगा, संसार मिल गया बिल्कुल झूठ गया। संसार आज तक किसी को नहीं मिला है, आज तक किसी को नहीं मिला है, अब नहीं मिला है, अगर ही मिलेगा नहीं कभी, ये तो हरदम पैदा मिलेगा कैसे, मिले तो हो तो मिलेगा। परमात्मा मिला हुआ ही है, उस है से ये संसार है दिखता है, नहीं होता हो। जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, मूर्ता के कारण से सत्य की तरह दिखता है। तुम नहीं देखो, जैसे दर्पण में मुंह दिखता है परंतु आप जानते हो है वह में, पकड़ लो दर्पण के पीछे आत्मा नहीं होगा, पीछे तो उस तरफ होगा। इस तरफ नहीं तो उस तरफ है, पीछे ही पकड़े नहीं, ऐसे ही वो पकड़ना चाहिए संसार को। दिखता है कुछ नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा, कोई बोल रहे हैं संत महात्मा ने कहा है, भगवान ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, है राम राम राम राम राम राम राम है। हम तो है कि पक्षपाती है भाई, है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं था, ये नहीं था, नहीं रहेगा, नहीं भी हो जाए। आज से 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष पीछे नहीं रहेगा, और अब भी प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है, तो नहीं सिद्ध हुआ इसमें। संसार का नहीं पना सिद्ध हुआ, अरे परमात्मा का है पना सिद्ध हुआ। तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर्त देखिए है सो दिखे ना है। देखने के औजार है ना, इसी जाति के हैं, जो संसार है उसी जाति के नेत्र है, उस जाति का मन है, उस जाति का बुद्धि है, उस जाति के दिखता है, इनको हटाओ दो बस। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण के बात हमारा तो मौजूद है परमात्मा, हरदम मौजूद, कभी भी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, है उसमें तो अस्वाभाविक वृद्धि हो गई, और नहीं है उसमें स्वाभाविक है। नहीं को तो है मान लिया, है को नहीं मान लिया,